Urrea poingo, matataia poingana, iago dana boiaka, ondeko maite nintu, eko dutra mobari, aniko batez idudari, aia bero gari. Eko dutra mobari, aibai pari, eratzu wakako amari. Yeah.